राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो अभी सच्ची बात है, सीधी बात है, सरल बात है, एकदम ठीक है। हम भगवान के हैं। गीता में कहते हैं मैं वंश, रामायण में कहा ईश वंश जीव अविनाशी। तो प्रमाणिक ग्रंथ कहते हैं, उपनिषदों में कहता है अमृत से पुत्र अमार महान भगवान के हैं। सरल देश है, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर है। तो बात वैसी केवल स्वीकार करनी, केवल स्वीकार ही करनी। बस हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मैं और किसी का नहीं हूं, और किसी का हो सकता ही नहीं हूं। मैं तो भगवान मेरे हैं, और मैं कोई है ही नहीं, और मेरे कोई है ही नहीं। अरे मेरा क्या है, और भी सत्ता ही नहीं है। ना सतो भी दे रहे बाबा, असत्ता बाबा ने भी दे रहे, सत्ता ही नहीं है। है इस परमात्मा, परमात्मा या परार पर प्रकृति है, तो परमात्मा ही हुए। प्रकृति पुरुष एक ही है, वासुदेव सर्वम। गीता में साप कहती वासुदेव सर्वम, सब भगवान है। केवल स्वीकार ही कर ले, स्वीकार और कुछ करना नहीं, कोई अभ्यास नहीं है। नया कुछ निर्माण करना नहीं है, है जो स्वीकार करते है तो यही नहीं, नहीं स्वीकार करना है तो उपाव है स्वीकार करते। बड़ा भारी फर्क पड़ता है, कई जन्म तक दुख पाते ही रहो सदा ही, सदा के लिए दुख मिट जाए। बात देखी जाए तो फल बड़ो विचित्र बात है। केवल स्वीकार करना, स्वीकार है यू ही, स्वीकार करो तो यू ही है, न स्वीकार करो तो है यू ही है। तो परमात्मा का इसमें संदेह नहीं है। नहीं स्वीकार करने पर भी आप परमात्मा के नहीं, ये नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ। बात तो यही रहेगी, केवल स्वीकार कर दो बस, स्वीकृति मात्र से हो जाए कभी। गाय का घी गाय के काम आता है, दो दुबे कर निकालेगी कहे तो इनमें तो मेहनत नहीं है। गाय के काम आवे गाय का घी, गाय का घी घी निकाले, दूध निकाले, जमावे करे बिलोवे को खेड़ेगा करना पड़ता है। ये तो सीधी सीधी बात है, भगवान कम है, हमारे भगवान है। कोई बिलोना करना नहीं, कोई दूध जमाना नहीं, सीधी सीधी बात है। है यो है दिवस, सब जितने छोटे बड़े अच्छे मंदे सभ्य जीव जितनी मात्र जीव भगवान कह रहे मेरे। इस वास्ते सरल हृदय से शांत हृदय से स्वीकार कर रहे और पुस्तक में सब गई सीधी सब हम ठीक हो गया गरीब में आए न्याय में नमन हमारे पास आया नहीं तो आ जाएगी सारे दो प्रधान सूत्र हम प्रधान भगवान के हैं सबसे बात को स्वीकार करना सच्ची बात वो स्वीकार कर ले और कोई मंत्र नहीं कोई अभ्यास नहीं कोई उसमें देरी नहीं उसमें करना कुछ नहीं कोई माला जपना नहीं कुछ नहीं भगवान के आशा भगवान के बस आशा घर का खर्चा तो हाँस रहती ये भगवान के हाँस है भगवान के पास खर्चा क्या लगे क्या फल हो रहा है हाँ महाराज बिल्कुल एकदम सीधी सरल बात है ये बात ऐसी है ही और महात्म इसे बड़ा भारी है सीधी सरल बात है ये महात्म भारी है दुख सदा करनी थी मिट गया सदा के लिए नहीं मानने से दुख पावे फल में तो बड़ा भारी फर्क है फिर बात छुट्टी थी हाँ महाराज बस बस हाँ महाराज भगवान के भगवान है स्वीकार न करने से 84 लाख जोनी भोगनी पड़े और नरक भी भोगना पड़े स्वर्ग भी भोगना पड़े कितने लोगों में भटकना पड़े स्वीकार की और मौजूद हाँ महाराज हाँ सुगम वही बात है ही नहीं सबसे सुगम सरल सीधी सच्ची पक्की बात हम भगवान के कहते शीघ्र नहीं होते तो भगवान से कहो हम भगवान बात तो सुनी है सच्ची है हमारी शीघ्र नहीं होती रोकर भगवान से कहो ये आप कर दो तो भगवान कर देंगे स्वीकृति कठिन पड़ती हो तो रो कर ये भगवान से कहो अपने मांग बाप से रोते ही तब रो क्या करे रोदनम बलम बालानम रोदनम बलम रोना बल है बड़े बड़े पहलवान चल चल चोर भी कबाड़ रोवे तो भाग जाओ कितने बड़े कितने ताकत है रोना तब से नीचे बात है ऐसी बढ़िया बात है ये भगवान ने वो कृपा कर दी थी पता नहीं था पहले भगवान के पाओगी अब भगवान के पाओगी महाराज तो सदा ही भगवान है। अरे थे ही भगवान ही थे, संत महात्मा की दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में तो है ही नहीं। भगवान ऋषि भगवान ही है और महात्मा की दृष्टि भगवान ही है, सच्ची बात है। स्वीकार नहीं कर दी दुख पावे कि लेना लेना बहुत दुख पावे। हाँ कही और आनंद में बस शुरू तो इतनी यहां इतनी है, फल बड़ा भारी विलक्षण है, बहुत विलक्षण भारी विलक्षण बात। सच्ची तो बात चौड़े चौड़े हमारे जैसे पुत्र सब चौड़े भगवान सो जीव लोग जीव बोध सनातन अनादिकाल से सदा ही मेरा अंश है। भूल करे मुझे जो मिटाओ तो मिटा दो, सब स्वतंत्र इसमें, इसमें सभी स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, सभी योग्य है, सभी पात्र है, सभी बलवान है। चार बात, बलवान है, स्वतंत्र है, बलवान है, योग्य है, अधिकारी है। छोड़ा मनुष्य बुद्धि हो तो समझ उठेंगे नहीं, इस बात से भगवान बीच में मदद सही देते है, चौरासी लाख तो नहीं बोलते बीच में भी मौका दे दो। भगवान ने कृपा भी देखी जाए तो बहुत विचित्र है, बहुत अनाधिकार है दुख पावे मुबद कैसी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। गा महाराज सच्ची बात है एकदम। हाँ बस पूरी हो जाए ठीक है, आपके घर की छोरी ब्राह्मण के अग्नि साक्षी में मंत्रों से कह दिया तो आपकी बेटी आपने पालन किया, आपकी गोदी में खेली, प्यार दिया आपका, आप बेटा बेटा कहे बेटी कह दे बेटा ही कह दे आप बेटा, हाँ बेटा इतना प्यार आपका वो कह दे बेटी अब तुम्हारी बेटी चल स्वीकार कर दे, मैं होता भी स्वीकार कर लेती हूँ, होता भी स्वीकार बोली करो न होता ही स्वीकार कर ले। अच्छा फिर ऐसा स्वीकार करती है जो पर मन हटता ही नहीं, वो माँ बन गई, दादी बन गई, नानी बन गई, परदादी बन गई, जो कह दिए छोकरिया पराई जाए छोकरिया ही हमने याद ही नहीं है कि तुम पर गई हो घर जाइए घर खोए पड़े ही नहीं। शर्म को मैंने पढ़ाई नहीं कैसे कहती हूँ मैं, क्या मैं कर रही हूँ। पर मैंने सुन गया वह भारत सभी दादी बाप परदादी मैं हूँ, सब मेरे बेटा है, पोता है, बड़ पोता है, सब मेरा है, सबकी माँ हूँ, सब बाल बच्चे मेरे, सबकी माँ मैं हूँ। न होता मान्यते पते बढ़ता हो तो पति वो ही मिलता है, सबके सबके लिए कार्य नहीं। बड़ी से बड़ी बात है, बड़ी इससे बड़ी बात वो यही नहीं, इतनी सरल है, इतनी सीधी। सब स्वतंत्र से हमें बड़े है, ये ताकत सब में है, सब योग्य है, सब अधिकारी है। और बुद्ध माया ना कनक कटोरो अमृत भरियो पीवन कौन हटे, अब बात है सीधी सीधी बात है। मौज होगी केवल बता, हाँ हमें मान सोची हाँ महाराज मेरे से हाँ आप जोड़ी सगली आप सदा के लिए मिट जाए। सगली आप इतने तो सुगम है, इतनी बढ़िया है, इससे बढ़िया बात कोई है ही नहीं। सबसे बढ़िया अरे सबसे सुगम हाँ माना सच्ची बात कोई खोजता हो वो तो निहाल हो जाए। अरे तू उपाय मुफ्त में तो उपाय हुई तो भगवान के हैं, भगवान हमारे एक कौड़ी का खर्च नहीं, कोई पसीना आता नहीं, परिश्रम पड़ता नहीं, अरे फायदा इतना है समान कोई दूसरा फायदा है ही नहीं, सब फायदा सदी फायदा है, सबसे सुगम सभी स्वतंत्र में कोई पराधीन नहीं। सभी बलवान है, सभी योग्य है, सभी अधिकारी है, भगवान का मान लिया बस काम है। सब उसको दूसरा दी भगवान ने सबको स्वतंत्रता दे दी, सबको बल दे दिया, सबको अधिकारी बना दिया, सबको योग्य बना दिया, सबको समर्थ बना दिया। इतने पर ही माने नहीं, और नहीं समझ में आया तो भगवान ने कह दो, कहीं ना इज्जत जावे। केवल भगवान ने कह दो, एक बालक ने माँ से कहा कि माँ ये मक आगे उड़ाए बेटा ये दो है। तो मेरी पचास दो है भाड़ा दो दस बीस आदमी बोलो कोई जोर आवे क्या पैसा लगे क्या दुर्लभ चीज है सब कुछ हो हम तो भगवान के हैं। साक्षात भगवान के भगवान हमारे माँ ने माँ कहने में क्या जोर है बताओ। हमारी माँ है, हमारी माँ है। एक तो अधिकार संभाल है, बड़े भाई कहते हैं मारी माँ मारे हुकुम नहीं मिले सारी माँ कर मैं हुकुम दो तो हो गई माँ तो मेरी है। आप तो पूरे पूरे बैठ गया है वो हाथ में कह दू तेरा नारद बहन ही न माया नाराज हुए न बड़ा भाई नाराज माँ तो मारी है। कहते एक आनंद भगवान कहा है माँ राजी हो जाए माँ मैं तो माँ तेरे ही बेटा हूँ माँ राजी हो जाए सच्ची बात है। सदाई है सदाई अनाधिकार सजना बात इतने से केवल अहंकार नहीं है बस। अगर वो भी नहीं हो सके तो भगवान कह दो वो भी हमारी कर देंगे रो कर के दो माँ के दो है माँ दो सब टाबर है सब भगवान के और काम मिले सदा के लिए मरते हो गए। बहुत जरूरी इतनी बातें है नाथ, मैं आपका हूँ भगवान आदि हो जाए। प्रसन्न आदि करने की अपेक्षा भी मैं आपका ही हूँ ये कहने से भगवान आदि बहुत ज्यादा है। जप करना पड़े, भगवान करना पड़े, आपका ही हूँ तो बस मौज करो। नारायण नारायण हो गया भाई।